ya kalelo na mona pena touché bolingo eta mola boete mama e bongito salato vanda e pa moko na ipe kuna mbale na kome mangambo bolingo ya diplo elongi ne amise na koluka diye kosala ne manso tango e koko mahi tango e koko mama e bongito zala tofa na e pa moko bolingo e tambola na suka pana kawisa alo alo alo yo kuna amerika kilometre ya pavion bolingo ya luente e ko suka wa vie ilingili telefone se kolela mama ya kalelo na mona pena touche yo bolingo etambola boete mama ebongito zala tofanda e pa moko ngai pe mosika na komema ngambo bolingo ya mama elongi ne ya mwana na kobunda diye kosala nde masoo